อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2558เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะแมด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและเมื่อเป็นเช้าวันเสาร์ท่านผู้ฟังก็จะพบดิฉันซึ่งก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าซักถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังนะคะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็ท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งที่5อย่างเป็นทางการขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์กลางเดือนสิงหาคมเจ้าค่ะก็มีคำถามของลูกศิษย์ของพระอาจารย์2ท่านด้วยการเขียนถามเข้ามานะเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวขอหยิบยกปัญหาของคุณปูมาถามก่อนนะเจ้าค่ะคุณปูก็เล่ามาว่าคุณปูเนี่ยไปเดินผ่านร้านอาหารทะเลก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็เลยเข้าไปสั่งกุ้งเผากิโลนึงหอยแครงลวกกิโลนึงซึ่งในร้านนั้นนะเจ้าค่ะเขาก็จะมีอ่างที่ว่าเห็นกุ้งตัวเป็นๆอะไรโชว์อยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยพอคุณปูก็แค่สั่งแล้วเสร็จแล้วก็ถืออาหารน่ะกลับมาให้คุณแม่นะเจ้าค่ะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าการที่คุณปูไปสั่งทั้งกุ้งเผากับหอยแครงลวกนะเนี่ยมันบาปอย่าไปทำอีกนะแต่นี้คุณปูก็บอกคุณแม่ว่าพระอาจารย์ไพบูลย์เราเนี่ยเจ้าค่ะบอกว่าอย่าไปชี้ว่าเอาตัวนั้นตัวนี้คือห้ามเจาะจงให้สัตว์ตัวนั้นตายไปและทางคุณปูเองก็แค่ไปสั่งอาหารกับคนรับออเดอร์นะเจ้าค่ะก็คือสั่งกับคนรับออเดอร์ว่าเราจะเอาอะไรคุณแม่ก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็บาปแต่นี้คุณปูก็เลยถามคำถามว่าคุณปู่ควรจะทำอย่างไรคะจึงจะคือไม่อยากให้ศีลขาดไปหรือว่าทะลุไม่อยากให้ศีลทะลุไปด่างพร้อยไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าสั่งอาหารแล้วก็ไม่ได้กินเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องกินเพราะว่าไม่อยากให้ลูกบาปนะเจ้าค่ะอันนี้คุณปู่ก็คิดว่ามันน่าจะมีวิธีทำใจว่าเนี่ยมันเป็นอาหารพิจารณาก่อนกินเนี่ยคือจะบอกไปบอกคุณแม่ต่อไปนะเจ้าคะอันนี้จะได้ไหมเจ้าคะถ้าทำแบบนี ้ กราบพระอาจารย์สากฉาเลยเจ้าคะ โอเคเอาเราไปทีละประเด็นอันนี้ต้องแยกแยะแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่าอะไรคืออะไรก่อนอันดับแรกการที่เราระลึกถึงมารดาบิดาอันนี้เป็นสิ่งดี เจ้าคะ นะอันนี้ดีอยู่แล้วเราผ่านไปที่ไหนเราจะซื้ออะไรมาฝากแม่ฝากพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าคะ ก็คือว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยก็คือถ้ามารดาบิดาท่านเลี้ยงเรามาพอท่านแก่เท่าแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็น1ใน5หน้าที่ที่บุตรธิดาควรทํากับมารดาบิดาอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเรื่องศีลอยู่แล้วศีลนี่คือความเป็นปกติของการดํารงชีวิตนั่นก็คือการที่ไม่ฆ่าฆ่านี่คือหมายถึงว่าลงมือเองเลยนะคือเราไม่ได้ลงมือเองอันนี้คือโดยทั่วๆไปอันนี้คือโดยกว้างๆเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะให้มันละเอียดลงมาละเอียดลงมาคำว่าละเอียดลงมาเนี่ยเช่นกรณีของอย่างภิกษุอย่างเงี้ยถ้ากรณีของคุณปูเนี่ยนะถ้าเป็นพระนะไปสั่งซื้อนี่ก็ผิดแล้วใช่ไหมแล้วถึงแม้จะไม่ได้ชี้ก็ตามแค่ไปเห็นเนี่ยแล้วก็เกิดความสงสัยว่าโอ้ยสงสัยเขาจะเอาที่เราเห็นอยู่ในตู้เนี่ยมาฆ่าเนี่ยแล้วก็มาให้เรากินเนี่ยต่อให้กินก่อนเที่ยงหรือกินมื้อเดียวมื้อเช้าก็ตามเนี่ยนะถ้าเขาทำอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีลเพราะว่าความละเอียดมันต่างกันนะถ้าเราจะพูดถึงว่าถ้าความเป็นสมณะความเป็นพระเนี่ยก็ต้องทำให้มันละเอียดเข้าไป เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าในความเป็นคารวะก็กว้างว่าฆ่าเนี่ยไล่ลงไปจากการฆ่านี่หนักที่สุดนั่นคือลงมือฆ่าเองใช่ไหม เจ้าค ่ ะ แต่ที่เบาลงมาก็คือไม่ได้ฆ่าเองหรอกแต่ว่าไปชี้เอาตัวนี้ไล่ให้คนอื่นก็ทำแต่ที่ถัดลงมาอีกก็คือละเอียดขึ้นไปอีกก็คือว่าไม่ได้ไปชี้หรอกแต่ว่าบอกให้เขาทำเขาก็ไปทำของเขาเองนะแล้วที่ถัดลงมาอีกนั่นก็คือปรารภนะปรารภนี่ก็หมายความว่าตามระบบของ supply chain นี่แหละตามระบบของที่ว่าเราไปซื้ออาหารตามตลาดอันนี้ก็เป็นการปรารภเหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นลำดับ สั่งหมูสั่งเนื้ออย่างเงี้ยเรียกว่าปรารภนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนี้คือการปรารภแล้วนั่นก็คือมีการไปจองดีมานด์เอาไว้ในตลาดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตามลำดับขั้นกันมาอย่างนี้ ความละเอียดละเอียดลงไปนะทีนี้จุดที่ว่าผิดศีลเลยนะทะลุเลยขาดเลยก็คือจุดที่ฆ่าทีนี้ในข้อที่3ในข้อแรกเราพูดถึงว่ามารดาบิดานี้เราควรจะนึกถึงท่านอันนี้ดีเลี้ยงดูท่านดี2เรื่องของศีลนะอย่าให้ขาดอย่าทะลุอย่าด่างอย่าพร้อยในข้อที่3ที่จะพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าเรื่องของกรณียกิจกรณียกิจที่ว่ากิจที่ไม่ควรทำกิจที่ไม่ควรทำเนี่ยที่อาตมาได้ยกพุทธพจน์มาเล่าให้คุณเตือนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็คือการค้าขายการค้าขายที่ไม่ควรทำการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงคือการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์เป็นสองอย่างนี้คือมันมี4อย่างอาวุธด้วยแล้วก็ยาพิษด้วยน ะ แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณปู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์แล้วก็สัตว์เป็น เ พราะฉะนั้นเรื่องของกรณียกิจเนี่ยคือมันไม่ได้ผิดศีลนะศีลเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถามว่าสมมติว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเอ้ยนี่ไม่ควรทำนะเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทำคำว่าค้าขายนี่ก็คือหมายถึงซื้อด้วยขายด้วยนะทั้งผู้ซื้อผู้ขายโดนหมดนะ เจ้าค่ะ ทั้งผู้ซื้อผู้ขายทีนี้ว่าไอ้การที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามกรณียกิจนะไม่ได้ปฏิบัติตามกรณียกิจก็คือปฏิบัติผิดในเรื่องของกรณียกิจเนี่ยเป็นบาปไหมคำตอบคือเป็นบาปแน่นอนเอาแค่ว่าไม่ต้องพูดถึงว่าคุณไปซื้อเนื้อสัตว์หรือว่าซื้อสัตว์เป็นเอาแค่ว่าคุณกินผักอย่างเงี้ยนะคุณไปซื้อผักมากินหรือว่าคุณปลูกผักเองหลังบ้านแล้วก็กินใช่ไหมแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นด้วยความกําหนัดลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีอันนี้ก็บาปนะ อัน นี้ก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่ากินเนื้อสัตว์เอากินพืชนี่แหละนะปลูกหลังบ้านเราเองนะแม้แต่ว่ามีความกําหนัดในสิ่งนี้นะอันนี้คือเป็นบาปแล้วนะเพราะอะไรเพราะความกำหนัดจึงต้องแยกกันระหว่างเรื่องของบาปกับเรื่องของนรกเพราะว่าผิดศีลเนี่ยมันจะไปนรกผิดศีลนะผิดศีลคือฆ่าสัตว์คือลงมือเองเลยทำบ่อยๆทำมากๆอันนี้ไปนรกแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ผิดศีลแต่เราอาจจะด่างตรงนั้นพร้อยตรงนี้นะมันก็จะไม่ได้ไปนรกหรอกแต่มีความบาปอยู่ไม่มีนะนี่คือจะไม่เหมือนกับกรณีของภิกษุน ะ ถ้าภิกษุผิดศีลศีลของภิกษุนี่มันละเอียดนะแค่ว่าคุณสงสัยว่าเขาฆ่าแล้วคุณไปกินหรือว่าไปเห็นอย่างเงี้ยกินเนี่ยอันนี้ผิดศีลนะถ้าผิดศีลนี่คือพระไปนรกนะ อ๋อไปเลยนะ อันนี้คือสําหรับพระสงฆ์นะ ไปเร็วกว่าคนธรรมดานะ อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบวชเนี่ยเหมือนกับเอาหญ้ากรรมหญ้าคาแต่ถ้ากรรมไม่ดีมันก็จะบาดมือเราได้ เจ้าค่ะ ครูบาอาจารย์เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้เหมือนกันหลวงปู่เทศอ่ะท่านเคยบอกว่าถ้าทําบุญนะด้วยความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยทำบุญเท่าหัวแม่โป้งนะบุญก็ได้เท่าหัวแม่โป้งแต่ถ้าพระสงฆ์ทำบุญด้วยเท่าหัวแม่โป้งบุญก็จะได้เท่ากับคำปั้น ใหญ่ขึ้นนะเจ้าค่ะ บาปก็เหมือนกันนะบาปก็เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าทำบาปเล็กๆน้อยๆผิดศีลของพระเนี่ยมันไม่น่าจะเรื่องใหญ่อะไรอ่ะก็แค่ว่าไปสั่งเขาซื้อมากินหรือว่าสงสัยว่าเขาฆ่าแต่ก็กินกินไปเพราะปากมันอยาก อ ันนี้ไปตกนรกแต่สำหรับพระเพราะว่ามันผิดศีลแต่สำหรับคารวะนี่คือกรณียกิจนะคือสิ่งที่ควรทำนะสิ่งที่ก็จะไปซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหรือตายแล้วก็ตามนะอันนี้มันไม่ควรทำนะเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะนี่คือประเด็นที่3ในข้อที่4ที่พูดมาสักครู่ถึงเรื่องของการพิจารณาแล้วจึงบริโภคนะอันนี้สำคัญเพราะว่าการพิจารณาแล้วจึงบริโภคเนี่ยเป็นลักษณะของข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดสมาธิได้นะต่อให้คนที่เขาไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เลยนะชีวิตนี้รับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปขุดดินขุดอะไรด้วยนะก็ปลูกเองให้มันโตเองตามธรรมชาติอย่างนี้นะแล้วก็ไปเกี่ยวมากินเนี่ยแต่ถ้ารับประทานอย่างนั้นแล้วนะถามว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานไหมก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ทําสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้ทําปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเขามีความกําหนัดลุ่มหลงแบบเห็นผักนี่ก็น้ำลายไหลอย่างเงี้ยนะม ี ความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนี้นะยึดถือว่าตัวตนฉันดีกว่าเขาเพราะว่าฉันเป็นแบบนี ้กินผัก อย่างเงี้ย ฉันไม่กินเนื้ออะไรอ ันนี้มันก็จะบรรลุไม่ได้นะจะบรรลุไม่ได้ก็จะต้องติดแงกอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นประเด็นที่4ในที่นี้ก็คือว่าเราต้องพิจารณาโดยแยกคายหรือจึงรับประทานตัวนี้จึงแยกออกเป็นอีก2ส่วนมาส่วนแรกก็คือไม่ว่าคุณจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่น่ะต่อให้คุณที่รับประทานอาหารที่มีแต่ผักอยู่แล้วถ้าไม่พิจารณาก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็เป็นบาปเหมือนกันแล้วก็จะไปต่อไม่ได้เหมือนกันส่วนในกรณีที่2ก็คือเป็นการพิจารณาให้เราไม่ตกเป็นทาสของ ของปากสมัยตอนที่อาตมาเป็นคฤหัสถ์นะ จ ำได้ใจแม่พูดไปแล้วก็จะเป็นการเอาตัวเองมาขายแต่คือตื่นเช้ามาเนี่ยสมัยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยตื่นเช้ามาเสร็จแล้วก็แจ๊บๆปากวันนี้อยากกินอะไร อ๋อจ้ะนึกถึงว่าอยากกินอะไรบ้าง อยากกินอะไรก็ตามล่าหาสิ่งนั้นมากิน เด ี๋ยววันไหนอยากกินก๋วยเตี๋ยวต่อให้ร้านมันอยู่ไกลขนาดไหนก็จะต้องไปเดี๋ยววันอยากวันไหนอยากกินต้มกระดูกซี่โครงหมูต่อให้ร้านมันอยู่ไกลแค่ไหนก็จะต้องไป เจ้าค่ะ มันเป็นธาตุของปากอย่างนี้นี่คือเรื่องของกามนะความคิดจิตของเราถ้าเป็นไปในทางกามเนี่ยมันเป็นเรื่องของมิจฉาสังกปะอยู่แล้วแต่มันเป็นบาปแน่นอนแต่ว่าถ้าเรารู้จักควบคุมให้อยู่ในกรอบของศีลแต่คุณอยากกินอันเนี้ยแต่คุณไม่ได้ไปขโมยเขาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทรัพย์สินที่หามาก็ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความเพียร เป็ นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมอันนี้ก็ไม่ผิดศีลก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบอยู่ยังอยู่ในกรอบอยู่พอที่จะถูไถไปได้ เจ้าค่ะ แบบบาปไหมก็มีส่วนที่ไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้ไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะว่าไม่ได้ผิดศีลคือไม่ได้ลงมือฆ่าเอง เจ้าค่ะทีนี้ฟังพระอาจารย์มาถึงตรงนี้เนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามแทรกนิดนึงเจ้าค่ะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าสำหรับคำว่าพิจารณาก่อนกินเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันเนี้ยถ้าเผื่อพระอาจารย์จะอธิบายสักนิดไหมเจ้าค่ะว่าพิจารณาอะไรคำคิดที่เราพิจารณาเจ้าค่ะพิจารณาว่าเรากินนี้ก็เพื่อให้ชีวิตคงอยู่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี ้ น ี่ คือที่ท่านพระอาจารย์สอนให ้ตอ นไปปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ทีนี้คฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยจะให้พิจารณาอะไรอะเจ้าคะ ก็พิจารณาอย่างนี้แหละเหมือนกันว่าไม่กินเพื่อเล่นนะไม่บริโภคเพื่อเล่นไม่บริโภคเพื่อมัวเมาไม่บริโภคเพื่อประดับไม่บริโภคเพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้เวทนาเนี่ยมันระงับการที ่ก็คือความหิวถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ เวทนาอันแรกคือความหิว เวทนาเก่าเนี่ยจะรวมถึงเรื่องของความหิวด้วยรวมถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีอยู่ด้วยแล้วก็เวทนาใหม่เวทนาใหม่นี้ก็จะพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่จะมีมาในอนาคตด้วยก็ระวังคือถ้ากินอาหารประเภทนี้อย่างสมมติอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้ากินมากเกินไปมันอาจจะไม่ย่อยก็ต้องอย่าให้มีเวทนาใหม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้ากินแล้วเฮ้ยมันจะทำให้ท้องอืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะต้องพิจารณา ใช ่เราก็ควรจะต้องพิจารณาที่จะไม่กินน ั่ นคือพิจารณาก่อนที่จะรับประทานนะว่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นให้เวทนาเก่ามันระงับไป เจ้าค่ะ นั่นคือความหิวเนี่ยแหละความที่บางทีร่างกายมันต้องการสารอาหารประเภทนี้เราจะได้จากอะไรได้บ้างเราจะพิจารณาสิ่งนั้นมารับประทานแต่ไม่ได้รับประทานด้วยความที่สนุกสนานเล่นเพลิดเพลินมัวเมาก ินนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อเอาอร่อยอ่ะแต่เอาเพื่อที่จะเวทนาจะระงับทีนี้คำว่าเวทนาระงับบางทีมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับว่าอาหารนี้ถูกปากหรือไม ่เจ้าค่ะอ ย่างเช่นอาตมาเนี่ยมาอยู่ภาคอีสานปีแรกเลย มาบวชใหม่ๆนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆก็รับประทานอาหารอีสานไม่ค่อยได ้เจ้าค่ะ ก็จะไม่ค่อยถูกธาตุเขาจะเรียกว่าไม่ถูกปากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะก็อร่อยของเขาอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกกับธาตุของร่างกายของเราทีนี้พออยู่ไปได้ 2-3 ปีมันก็ไม่มีปัญหาแฮะก็ฝึกกินไปได้มันก็ถูกธาตุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเพราะว ่ าฝึกไปไม่มีอะไรกินก็ต้องกินน่ะกินเข้าไปแล้วมันก็ร่างกายมันก็รับกันไปได้เองอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเพราะพระก็สอนว่าให้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายถูกไหมเจ้าคะ ใช่การที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายก็คือพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคเพื่อที่ไม่ให้ร่างกายของเรามันลำบากแต่ก็มันลำบากในที่นี้คือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ให้ร่างกายมันอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายก็คือกินยังไงไม่ให้มันป่วยอ่ะถ้ากินอาหารประเภทนี้แล้วมันจะป่วยในกรณีของกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายมีภูมิแพ้บ้างหรือมีอะไรที่มันจะทำให้เกิดมีระบบภายในไม่ปกติเราก็ควรจะพิจารณาที่กินแล้วไม่ให้มันป่วย เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าอย่าตกเป็นทาสของปากนะคือมันอยากเนี่ยไอ้ความอยากเนี่ยบางทีมันห้ามไม่ได้ขอสักคำนึงอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าไม่มันไม่ดีนะแหมของหวานๆหรือว่าน้ำมันลมพวกนี้ไม่ดีแต่ก็ยังกินอย่างเงี้ย ขอสักหน่อยนึง มันก็เลยจะไม่ดีอันนี้คืออย่าตกเป็นทาสของปากแต่ให้พิจารณาเรื่องของเวทนาในการที่จะระงับเวทนาในร่างกายของเราได้แล้วก็การที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนอย่างยิ่งอันนี้มันจะดี สาธุเจ้าค่ะ ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งคุณ เ ดชัยที่คุณปูนี่บอกว่าอะไรก็พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ คืออาตมาเนี่ยก็เอามาจากพระพุทธเจ้านะ คือถ้าจะมาอ้างอาตมาว่าโอ้พระไพบูลย์พูดอย่างนี้นะนี่ฟังสิท่านพูดอย่างนี้คือควรที่เราจะต้องกลับมาหาตัวแม่บทอันนี้ต้องย้ำอีกนิดหนึ่งอย่าเออะไรก็บอกว่าพระอาจารย์บอกพระอาจารย์บอกนะควรจะต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี ้อ าถามว่าคุณฟังมาจากไหนที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยพระไพบูลย์เป็นผู้ยกมา ไ หนแล้วตัวแม่บทอยู่ที่ไหนเราควรจะไปตรวจสอบตรงนั้น อ ันนี้คือหลักการที่เราจะต้องกลับมาหาที่ตัวแม่บทน ะ อย่าว่าเอออะไรกับพระไพบูลย์บอกก็เอามาจากพระพุทธเจ้านี่แหละคุณก็ต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันต้องกลับมาที่ตัวแม่บทให้ได ้ได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้คําถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะก็คือคุณพรสวงเจ้าค่ะคุณพรสวงก็ได้หยิบยกพุทธพจน์ขึ้นมานะเจ้าค่ะว่ามีพุทธพจน์ว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคุณพรสงฆ์ก็ถามว่าคำว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เจ้าค่ะ โอเค น ี่ มนต์เจ้าค่ะ เป็นการยกพุทธพจน์มาเลยนะนี่ก็คือกลับมาที่ตัวแม่บทละว่าพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้อันนี้ในบทตรงเนี้ยหลายๆคนคิดว่าคงจะท่องได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นบทสวดมนต์เลยนะ จ ะเป็นบทสวดมนต์อยู่ในการทำวัดเช้าวัดเย็นนี่แหละแล้วก็เป็นข้อที่ภิกษุเนี่ยจะต้องพิจารณาอยู่หนึ่งๆด้วยในทั้งหมด10ข้อ1ใน10ข้อนี้จะต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีใดไว้ชั่วก็ตามดีก็ตามก็จะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือท่องได้เลยแต่ถ้าใครไปอยู่วัดเรื่อยๆเนี่ยจะท่องได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องสวดมนต์อยู่แล้วเป็นประจำเรามาทำความเข้าใจไปทีละคำเอาคำว่ากรรมก่อนนะกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือเจตนานะเจตนาเนี่ยคือกรรมนะกรรมในทางคำศัพท์ในทางภาษาบาลีเองแล้วก็หมายถึงการกระทำซึ่งถ้าเราจะแบ่งออกก็เป็นการกระทำทางกายวาจาและใจแต่ทีนี้เจตนานะก็มันอยู่ที่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจตนาที่เรากระทำกรรมใดทางใจเจตนาที่เรากระทำกรรมทางวาจาเจตนาที่เรากระทำกรรมทางกายพวกนี้คือเจตนาทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นผลเดี๋ยวส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นผล เจ้าค่ะ เดี๋ยวสมมติเราทำเช่นเราให้ทานผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโภคทรัพย์มันจะมี2ส่วนนะถ้าเราพูดถึงเรื่องของกรรมคือการกระทำนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลคือผลของการกระทำนี่ก็ส่วนที่2ซึ่งตัวนี้คือความหมายของคำว่ากรรมสักโกมีในกรรมสักโกมีนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีที่แปลว่าเรามีกรรมเป็นของตนนั่นคือเราเป็นผู้กระทำล่ ะ คือในส่วนที่เรากระทำนั่นคือส่วนที่เกิดขึ้นทําให้เกิดนี่คือถ้าจะพูดคือมาจากทางด้านซ้ายนําทําให้เกิดแล้วก็เป็นผู้รับผลของกรรมนะกรรมทายาโดอันนี้ถ้าคนที่สวดมนต์ได้นะก็จะมีบทที่เรียกว่ากรรมดายาโดก็คือเป็นผู้รับผลของกรรมก็คือแอคชั่นกับรีแอคชั่นนั่นเองเรื่องของเหตุแล้วก็เรื่องของผลเรื่องของการกระทําและก็ผลของการกระทํานั่นนี่คือ2ส่วนที่เกิดและก็ผลที่มันจะต้องเกิดขึ้น เช่ นถ้าเราใส่แรงออกแรงของเราเนี่ยผ่านทางมือใช่มั้ยกําเป็นกําปั้นชกไปที่กําแพงอย่างเงี้ยเราใส่แรงไปที่กําแพงกําแพงก็จะออกแรงใส่มาที่มือเราเท่าๆกันอันนี้คือกฎทางฟิสิกส์มันเป็นอย่างงี้ จ้าค่ะ นั่นก็คือมีเหตุก็ต้องมีผลมีการกระทําก็ต้องได้รับผลเพราะฉะนั้นจึงว่าเรามีกรรมเป็นของต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะแล้วคนเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้นะเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจนะตรงนี้แหละเป็นที่กําเนิดนะมีกรรมเป็นกําเนิดพระพุทธเจ้าบอกกรรมโยนินะคือเรื่องกําเนิดกําเนิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผัสสะทั้งสิ้นสิ่งที่ทําให้กรรมเกิดขึ้นได้ก็คือผัสสะนะผัสสะเนี่ยเป็นอาหารอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้จิตเนี่ยตั้งอยู่ได้นะเรื่องของกายนี้ที่เราสามารถมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้สุขบ้างทุกบ้างอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นทายาทแห่งกรรมตรงนี้นั่นเองคำว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่ากรรมพันธุก็คือมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ติดตามคืออันนี้มันจับเป็นคู่ๆนะคุณเดใจนะ เจ้าค่ะ มีกรรมเป็นของตนใช่ไหมอันนี้คือเหตุเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดนี่คือพูดถึงเรื่องของภาษาที่จะมากระทบมีการเป็นผู้ติดตามนี่คือผลที่จะมาในเวลาต่อๆไป เจ้าค่ะ นะคือมันจะมาเป็นคู่นี้มี4คำนะคำสุดท้ายที่ยกมาในที่นี้คือมีการเป็นที่พึ่งอาศัยนะตรงนี้คือเป็นบทสรุปจบที่ให้เราทราบว่า พราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันและเกิดขึ้นคําว่าเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันและเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเราทําดีเราก็อาศัยกรรมดีนี้ได้ถ้าเราทําชั่วเราก็อาศัยกรรมชั่วนี้แหละไปที่ที่มันไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นกรรมปฏิสารโนก็คือมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นก็คือให้มีการตอกย้ำทำความเข้าใจให้ได้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรแต่อย่างนิสัยที่ไม่ดีอะไรที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่ก็อย่าไปหวังว่าชีวิตนี้มันจะเจริญขึ้นได้แต่ถ้าเรามีนิสัยอะไรที่มันดีๆอยู่ในชีวิตของเราคุณคาดเดาได้เลยว่าชีวิตของเรามันจะต้องดีขึ้นได้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำตรงนี้เรื่องของกรรมอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแหละอย่างดีเลยทีนี้ว่าไอ้เรื่องของกรรมที่ว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะทํากรรมเนี้ยให้สิ้นได้แต่คําว่าทํากรรมนี้ให้สิ้นได้เนี่ยก็คือการที่เราปฏิบัติตามมรรค8ประโยคเนี้ยนะคุณใจใจนะที่เขายกมาในที่นี้เนี่ยว่ามีกรรมเป็นของตนจนกระทั่งจบที่ตรงที่ว่าเป็นผู้ที่รับผลของกรรมนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมตรงนี้นะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะว่าอ๋อมันมีเหตุอย่างนี้อ๋อมันมีผลอย่างนี้เอาข้อดีมันเป็นอย่างนี้ข้อเสียมันเป็นอย่างนี้วิธีการที่จะทําให้มันดับได้เป็นอย่างนี้เราจะทํากรรมนี้ให้สิ้นได้คือถ้าเราทําความเข้าใจทั้งกระบวนการเลยล่ะทําความเข้าใจเรื่องของทุกตรงเนี้ยคือเรื่องของกรรมตรงเนี้ยได้ เจ้าค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะไปแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ๆ ท่านชี้ให้เห็นว่ามีเหตุอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้และทางที่จะทําให้เราทําสามารถทําให้กรรมซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยหมดสิ้นไปนี่ก็คือให้ยึด อริยมรรคมีองค์8ก็คือทางเดินที่นี่แหละ8ประการที่ท่านชี้แนะมาแล้วถ้าปฏิบัติตามนี้ได้เราก็จะสิ้นกรรมถูกไหมเจ้าคะถ้าโยมสรุปอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ เรากำหนดบทเป็นชนะให้เนียบนิดหนึ่งคุณใจเพราะว่าคำว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่ เจ้าค่ะ แต่คำว่ากรรมเนี่ยเป็นสิ่งคำกลางๆอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าหมายถึงการกระทำหมายถึงเจตนาคนไทยเราเอามาใช้ไปเกี่ยวข้องกับความหมายที่ไม่ดีซะส่วนใหญ ่ ก็เลยทําให้เขาบอกโอ้นี่เป็นกรรมนี่เป็นกรรมบอกว่าหมายถึงเรื่องที่ไม่ดีมันไม่ใช่แต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นบอกเออนี่เป็นกรรมนี่เป็นกรรมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่พอเรามาคําว่ากรรมมาใช้เดี่ยวๆโดดๆนะกลับหมายถึงความหมายที่ไม่ดีถ้าเราจะกําหนดบทเพลงชนะให้ถูกมันคือคํากลางๆเท่านั้นเองนะคํากลางๆที่เรื่องของดีก็มีเรื่องของไม่ดีก็มีในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่ากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแต่กรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีในกรรมนี้คือการกระทำนะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามก็จะได้รับผลของกรรมนั้นซึ่งมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีนะซึ่งการที่เราจะทำให้ผลของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ชอบใจก็ตามนะดีนี่คือหมายถึงชอบใจนะไม่ใช่ว่ามันดีเป็นกุศลธรรมไม่อาจจะไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นที่ไม่ชอบใจนะเป็นที่ไม่ชอบใจซึ่งถ้าจะเป็นที่ชอบใจหรือเป็นที่ไม่ชอบใจก็ตามมันก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์อ่ะนะ เ พราะอะไรเพราะว่ามันก็ยังสุขๆและทุกข์ๆนะขึ้นๆลงๆตามกระแสของกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําให้มันสิ้นกรรมนะเราพิจารณาเรื่องกรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะหน่ายในสิ่งนี้ได้เพราะมีความหน่ายนี้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้พิจารณาอยู่เนืองนิดทำไมให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆทำไมให้พิจารณาอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะมีความหน่ายในสิ่งนี้ได้อันนี้เป็นกระบวนการเดียวกันกับเรื่องของขันธ์ทั้ง5เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราพิจารณาในเรื่องนี้บ่อยๆโอ้ดูสิคนนี้ทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะโอ้คนนี้ทำดียังไม่ได้ผลโอ้คนนี้ทำดีได้ผลแล้วเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเห็นความหน่ายในสิ่งนี้เกิดขึ้นได้พอมีความหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางนั้นปล่อยวางก็สามารถทํากรรมให้สิ้นได ้อืมเจ้าค่ะก็คือการไปถึงนิพพานถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆ เจ้าค่ะค่ะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะพูดคุยสนทนาแล้วก็ตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้าน2ท่านด้วยกันคือคุณปูและคุณพรสวงได้เขียนถามมาในรายการนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาข้อข้องใจอะไรก็สามารถเขียนจดหมายหรือว่าเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ก็คือ pieothama.com ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเพื่อที่จะถามคำถามพระอาจารย์และพระอาจารย์ก็จะนำมาตอบกันในช่วงของการสักการะแล้วก็ตอบวันพุธด้วยสำหรับที่พระอาจารย์ตอบองค์เดียวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะ ก็คือว่าเวลาที่เราทำกรรมแล้วเราจะพ้นจากกรรมได้เราก็ต้องสร้างกรรมดีคือถ้าเราคิดว่าเราสร้างกรรมไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงให้พ้นจากผลของกรรมไม่ดีที่เราได้กระทำไว้ได้เราต้องสร้างกรรมดีให้มันมากมากขึ้นสร้างกรรมดีมากแล้วอย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นนะให้รู้จักในการที่จะมีที่พึ่งให้ถูกต้องคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทำบุญแล้วก็อย่าไปเมาบุญหลงบุญแต่ว่าทำบุญนั้นเพื่อที่จะให้พ้นจากเรื่องของบุญและพ้นจากเรื่องของบาปได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นข้อคิดฝากท้ายที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะและเช้าวันนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันใหม่ตอนตีห้าเหมือนเดิมในรายการธรรมารับอรุณนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ